शीतु पदांत से नस्य शे परे तुग्वास्या, पदांत से नस्य शे परे तुग्वास्या, पदांत नकार के स्थान पर तुक आगम विकल्प से होता है तालवी शकार का पर में रहने से। पदांत नकार दृष्टांत वही है, सन ले लिया सुविधा के लिए, एक ही स्थान बार बार लेते हैं पदांत नकार को समझने में सुविधा हो जाता है, नहीं तो हर बार पदांत कैसे दिमाग में आएगा। असन कई बार पढ़ लिए हैं, कैसे बनता मालूम है, मालूम है पदांत नकार सुविधा है ना, इसलिए जान के स्थान दी जाती है पदांत नकार है। यहाँ पर सम का नकार कैसा है, पदांत नकार है, पर में क्या दिया इसने शंभो, काफी लंबी प्रक्रिया है यहां, शंभो संधन शंभो, शंभो के शकार क्या है तालव शकार पर में है, इसलिए इस पदांत नकार को क्या होगा तुकागम विकल्प से, ठीक है ना, इस पदांत नकार को तुकागम होता है विकल्प से। शी तुक सूत्र से, सूत्र है आपका शीतो, ये कर रहा है तुकागम विकल्प, जब तुक हुआ तो क्या होगा संत सम, संत धन शंभु हो, संताधन शंभु हो। अब स्थिति में क्या होता है षष्ठोटी प्राप्त होता है, क्योंकि यह है जय, जय पर से छो वास्या, अट श में अ क्या है अट है ना, तो षष्ठोटी सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु हम क्या करेंगे पहले उसे स्तोषिनाश्चो, शकार के योग में तकार को क्या होगा श होगा, तब भी झे मिलेगी बाद में भी लग सकता है, और सूत्र क्रम के अनुसार ही पहले स्तोषिनाश्चो लग जाएगा, इसलिए हम कहेंगे यहां पर षष्ठोटी प्राप्त तम बाधित्व स्तोषिनाश्चो, तो स्नाश्चु लग गया तो आपको क्या हो गया चकार हो जाएगा, संचार धन शंभु, आज तो पहले लग गया तुक में शीत से उसके साथ, हाँ उसके सहयोगी है, सहयोगी को हम लिख नहीं रहे ना कहीं, वो तो सहयोगी था, सहकारी परिभाषा सूत्र हमेशा सहकारी होते हैं, संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र हमेशा सहकारी होता है, अकाज आद्यंत टवित परिभाषा सूत्र सहकारेण शीतुकित तुकी विकल्पेन कृते तुक पक्षे संतादन शंभ, तुक अभाव पक्षे संधन शंभु यथावस्था, तत्र तुक पक्षे संतादन शंभु इत्यवस्थायाम षष्ठोटी प्राप्त तम बाधित्वा स्तोष्णाश्चु इति यथासिंग मने समानम इति परिभाषा सूत्र सहकारेण सान्य आदेशयोर एव यथासिंग न तु कार्य निमित्तयोर इति नियमाच्च तकार से चकारे आदेशी कृते संचिदं शंभोः इति दशायाम, अब लगेगा षष्ठोटी नहीं एक बार और एक बार और लगेगा तो स्नाश्चु पहले, और सूत्र पहले जितना क्यों लक्ष्य भेदा, पहले लक्ष्य था तकार, अब लक्ष्य है इस च को लेकर के न को हमें करना है, चवर्ग का योग हो गया ना, नकार को चवर्ग का योग मिल गया तो स्तोष्णाश्चु से नकार न कर लो पहले, है ना, लक्ष्य भेदा पुनः स्तोष्णाश्चु इत्यनेन सूत्रेण पूर्व यथाशी मन समानम स्थान आदेश न तो कार्य निमित्त यो नियमाच नकार स्थाने यकार आदेश कृते संच धन शंभो इत्यवस्थायाम षष्ठोटी, अब लाएंगे वापस इत्यनेन सूत्रेण शकार से छत्व विकल्पे कृते, जय कौन है? च, यहाँ पर जय है च। जय परस्य शस्य छो वास्यात् अति परे, क्या है? अत, अकार है अत। हाँ, से क्या मतलब है? छोटी से लगे वो तो वार्तिककार ने कह दिया। जैसे पर में छ से पर में आकार दिख रहा है, तो छ को क्या हो गया? छ हो गया। तो साइंच शंभु एक रूप हो गया, छत्ता भाव है साइंच शंभु हो, और तुक भाव है साइंच शंभु हो। ठीक, सही शंभु हो, एक और रूप बन गया। एक और रूप दूसरा और तीसरा, जब यहाँ छ नहीं किया मैंने, श को छ किया, जब श को छ नहीं किया तो क्या होगा? यहाँ च श रहेगा ना, यहाँ च श रह गया, ठीक है ना। अब इस पक्ष में भी एक और रूप बना लो पहले, उसके बाद करूंगा दो तीन। चलो पहले उसको भी निपटाता हूं। देखिए साइन च तब संशय नहीं रहेगा, शक हो गया छ, शंभु हो, अलग ही रखो अभी भी। इससे पहले एक और रूप बना लो, झरो झरी सवर्ण, झरो झरी सवर्ण, हल है यहां उससे पर में झर इच्छा, उसका सवर्ण झर इच्छा, इच्छा का लोप होगा ना, वो भी विकल्प से लोप होता है। इसलिए पहला रूप बनेगा साई शंभु लोपे, लोप पक्षे एक, लोप नहीं हुआ तो साइंच शंभु हो, लिख दिया जाए च लोपे, ठीक। ये लोपा भाव है, लोपा भाव है और छत्वे, लोप का भाव भी हो गया और छत्व हो गया उस अवस्था में, लोप का भाव और छत्व, और छत्व के अभाव में तीसरा क्या होगा? छत्रा भाव है साइंच शंभु हो। अब अंत में तुक का भाव, तुक का भाव है साइंच शंभु हो, साई शंभु। यछाऊ यछावीति रूप चतुष्टयम्। श्लोक है, पुस्तक में भी होगा, देखिए। यछाऊ यछा यछसा यशावीति चतुष्टयम् सूत्राणाम यत्तुक छत चलोपानाम विकल्पना, नहीं है तो लिखिए यछाऊ यछावीति। ऊपर लिख दूं मैं बिना लिखे सुन के लिए पाप है, ये समझ में आते क्या बोल रहे हैं? यह छाओ, देखिए यह छाओ यह चा यह सा यह सा विति चतुष्टयम्। आधा श्लोक हो गया, यछाऊ यछा यछसा यशावीति चतुष्टयम्। क्यों हुआ ये? सूत्राणाम मिह तुक छत्व लोप, अंत तुक विकल्प से ये बना, छत्व विकल्प से बना, लोप विकल्प से ये बना, लोप पक्ष में रूप बन गया, लोपे लोपा भावे छत्वे, छत्वा भावे तुगभावे। तुक छत्व लोपा चलोपा नाम, तुक छत्व चलोपान चलोप है ना, चलोपानाम विकल्पना। श्लोक पूरा हो गया। इस श्लोक से आपको रूप याद रहेगा क्या कितना बनना है, कैसे क्रम है। तुक छत्व लोपानाम विकल्पना, तुक छत्व चलोपानाम विकल्पना, यहां तक आधा श्लोक हो जाता है ना, छत्व तक आठ अक्षर पूरा हो जाता है। यहां पर इनको हलंत नहीं करना है, हमने दिखाने के लिए रूप के अनुसार दिखा दिया था। या च छा, या च शा, या शा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, सोलह अक्षर पूरा हो जाता है। उधर रूप के अनुसार मैंने हलंत दिखा रहा था, जब श्लोक में बोलूंगा अदंत बनाना पड़ेगा। यहाँ छऊ, यहाँ च छा, यहाँ च शा, यहाँ शा वीति, यहाँ छऊ इति, चतुष्टयम, चतुष्यम हो गया, चतुष्टयम, चतुष्टयम सूत्राणाम तुक्षत चलोपानाम विकल्पना। चलोप एक हो गया, चलोप होने से ये रूप बना लास्ट वाला, ये चलोप हो गया ना, ये छौ, चलोप होने से ये छौ, और फिर क्या लिया उसके बाद, छत्व, छत्व का विकल्प, छत्व का विकल्प ये छा, ये छा, और ये छौ, तुक का भाव है, तुक भी कहां लिए, सुन लिए, हाँ ये तुक लिया, ठीक है। तो पहले छत चलो पान, तो विकल्प, हाँ क्रम विपरीत कर दिया। तो ये छो ये छाय छाय साविधि चतुष्टयम सूत्राणाम यह तो छत चलो पानाम विकल्पना। इसलिए चार बन गया, सैं छंबो हो, सैं छंबो हो, सैं छंबो हो, सैं छंबो हो, ये बनते हो गया। गमो रस्वाय च गमुट्र नित्यम, गमुन नित्यम, गमो रस्वाय च गमुन नित्यम, गमुन है वहां पर, गमुट है टकार पर नकार हो गए, यरो अरुणाशिके अरुणाशिको वा है ना, पहले यरो अरुणाशिक अरुणाशिको वा ने क्या कर दिया, ट को ण कर दिया, गमुण नित्यम पाठ करते हैं, इन वास्तव में है वहां गमुट नित्यम। गमो पंचमी एक वचन, ह्रस्वात पंचमी एक वचन, अची सप्तमी एक वचन, गमुट प्रथमा एक वचन, नित्यम प्रथमा एक वचन। गमुट में गम प्रत्याहार है, गम क्या है, एक प्रत्याहार है, उसमें उकार और त लिया है, कोई दोनों इस संज्ञा हो गया चला जाएगा, तकार की संज्ञा से टिप्त हो गया, करके संगन से तित्त हो गया है, तित्तन से क्या होता है आद्यंतौ तकित्तौ, जिसके स्थान में विहित है उसके आदि में बैठ जाकर तित्त होने के कारण। लेकिन गम कैसे बिठाओगे, गम तो प्रत्याहार है, गम में तो तीन है ना, यहां मंगाणानम ना ना ना, तीन है वहां, तीनों को कैसे घुसा दोगे एक ही जगह पर, आगम होगा तो एक अक्षर का आगम होगा ना, तीनों अक्षर का हो नहीं सकता, लेकिन टित किया है आपने समुदाय को, अवयव को तो टित है नहीं, फिर अवयव में टित कैसे लाओगी, हैं? तो अवयव में कैसे लाओगे उसको, नुट नुट नुट कैसे बना दोगे इसको, हैं? समास मास कुछ नहीं होता है, अनर्थक्यम तदंगेश न्याय है, जैमिनी न्यायमाला तीन एक जैमिनीय सूत्र में तीन एक नौ और दस, इन दो सूत्रों में विचार करके लिखा है, नहीं नौवा अधिकरण है, अठारवा सूत्र है, तीसरे अध्याय प्रथम पाद के नौवे अधिकरण 18वें सूत्र में विचार करके दिया आनर्थक्यम तदंगेश आनर्थक तदंगेश आनर्थक्यम तदंगेश। जब समुदाय में कोई बात व्यर्थ हो जाता है तो उसको अंग में घटाया जाएगा। जब समुदाय में कोई बात व्यर्थ हो तब क्या होता है, उसको अंगों में ले जाना चाहिए। आनर्थक्यम तदंगेश न्याय है। जैमिनी सूत्र तीसरा अध्याय प्रथम पाद नौवे अधिकरण 18वां सूत्र में विचार करके बताया आनर्थक्यम तदंगेश न्याय। तो समुदाय में विहित वस्तु जब समुदाय में चरितार्थ नहीं हो पाता है तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंगों में ले जाना पड़ता है। इसे यहां पर क्या गम है, गम एक समुदाय है, उस समुदाय को आपने कर दिया टिप और हो गया व्यर्थ कि समुदाय का आगम तो हो नहीं सकता। समुदाय का आगम नहीं हो सकता है, एक वर्ण का आगम होता है, एक वर्ण का आदेश होता है, समुदाय का आगम या आदेश नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में जो टिप समुदाय को जो किया गया है वह व्यर्थ हो गया, कोई फल नहीं उसका। व्यर्थ होने से हम उस समुदाय का जो अंग है ग न न इनको हम क्या करेंगे, टिप कर देंगे। वह समुदाय में व्यर्थ होकर के तदंगेश उसके अंगों में गया, अंगों में गया तो इसको क्या कर दिया हमने, नुट नुट नुट ऐसे बना दिया। क्योंकि निमित्त भी वहां पर तीन है, गमो रसवादची गमुन नित्यम है ना, यथासंग मेरे समाराम लग जाएगा। रसवात् परोयोंगम तदंतम यत् पदम तस्मात् परसचोंग मुट्सियात्, ये रूप है वृत्ति आत्मा। वो कहता है देखिए अश्व से परे मम हो और वह पदांत हो और उससे परे अच्छो, तब इस पदांत को क्या होगा, नमुट होगा। नहीं कह रहा है ना, हसु से परे जो गम ह्रस्वात् परो योंगम तदंतम यत् पदम पदांत में हो गया इसलिए गम तस्मात् परस्य अचो, उससे पर में कौन है अच, वो अच को आगे में बैठेगा ना, उससे परे अच को हमने क्या करना है, नमुट, उससे परे अच को नमुट आगम होगा। अच्छी जो सप्तमी है उसको षष्ठी कर दिया, अच्छी को अच्छा अच के स्थान में गमुट हो जाए। उभय निर्देश पंचम निर्देश बलिया गमा पंचमी अच्छी सप्तमी सूत्र में उभय निर्देश होता है तो तत्सृष्टे पुरुष को रोक करके तस्मा जित तरस्य आ जाएगा। इसलिए गम से पर में रसु से परे गम और गम से पर में जो अच, रसु से परे गम गम से पर में जो अच, उस अच को गमुट होता है। अब देखिए ये जो निमित्त है यहाँ भी गम है ना, तीन है, है? तो क्या होगा, इसलिए यथा सिंगले न हो तो मुठ होगा, न हो तो नुट होगा और न हो तो नुट हो जाएगा। न से परे अच्छ हो तो मुठ, न से परे अच्छ हो तो नुट और न से परे अच्छ हो तो नुट आगम हो जाएगा, यथा सिंगले लग गया, लाभ है यहाँ। इसलिए समुदाय में जो टित था वहां लाभ नहीं था, व्यर्थ था वहां। अब अंग में जब लाया यथासंग लग करके स्थान में निमित्त के साथ वहां काम हो गया, लाभ हो गया ना। दृष्टांत देती है प्रत्यंग आत्मा, दृष्टांत है प्रत्यंग आत्मा, यह में अ है, अ से पर में ना है और क्या है रस्व, प्रत्यंग प्रतिमा का एक वचन का पद है, आत्मा भी प्रतिमा का एक वचन का पद है, दोनों के बीच में कर्मधार समास है। समासत्वात नित्य ही संहिता संज्ञा होगी परस निकर्ष संहिता से, संहिता संज्ञा होने पर प्रत्यंग में पद संज्ञा है संपूर्ण का, अच्छा पदांत में ना है, अस्वात्ंगम्य नम पदंतम यद पदम हो गया प्रत्यंग, उससे परे अच्छे आ, उस अच के स्थान पर नमुट करना है। नमुट में इसलिए क्या होगा, आनृत के तदंगेश संन्याय के आधार पर उसको अवैध अंगांग मुट कर लिया गया, अंगा से पर में अच्छा के नाते यहां मुट आगम होगा, सहायता देगी उसके लिए आद्यंत उठकित तो ने ना आगे में बैठ गया तो प्रत्यंगात्मा अजनम इंद्रम परिणय संयोज्यम प्रत्यंगात्मा, प्रत्यंगात्मा मिल जाएगा। अब एक षष्ठी तत्पुरुष समास का दृष्टांत दे रहे हैं, सुगा ईशा गा में ह्रस्व है, उससे पर में नकार है जो कि गम है, और तार सुगण यह षष्ठी बहुवचन का सुगणाम ईशा और ईशा प्रत्येक वचन षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, यहां समासत्पाद नित्य संहिता संज्ञा परासन्निकर्ष संहिता सूत्र से होगा, संहिता संज्ञा होने के कारण संधिकारी होंगे, संधिकारी प्राप्ति और विचार करने पर गमोर स्वाचिगमन नित्यम सूत्र का विषय बन रहा है ये, क्योंकि गकार उत्तरवर्ती अकार ह्रस्व है, उससे पर में जो ण है वह अंगम है, सुवर्ण यह प्रत्यय प्रतिलक्षण के आधार पर सुप्तिंग पदम से प्राप्त सत्यंत पद होने के नाते सुगण यह पदांत है, तार्श पदांत गम से पर में ईश का आद्य अवयव जो ईगार है वह अच्छ है, उस अच्छ को नमुट आगम होना है, तो नमुट में कौन सा होगा, आर्थ के मतलंगेश न्याय के आधार पर नुट होगा, नुट होगा, नुट हो गया जब तो स्थिति बनता है सुगण धन न अर्जुन व्यंजनम परिण संयोज्यम से रूपना सुगणीश। अब इसी प्रयोग और सन्दर है सन्नच्छुत, पुनः सन लिया संधनच्युत, संधन अच्युत सन प्रथमा का एक वचन है, अच्युत के प्रथमा का एक वचन है, कोई समासादि कार्य नहीं है, वाक्य होने के नाते विवक्षा के विवक्त वक्ता की इच्छा के अधीन है संहिता संज्ञा, और यह वक्ता संहिता संज्ञा करना चाहता है, संहिता संज्ञा के कर दिया परासन्निकर्ष संहिता सूत्र से, तो संधि कार्य का विचार होने पर गमोर सच गमनित्यम के सूत्र विषय बन जाता है, उस सूत्र का विषय होने के कारण से आप देख रहे हैं सव्याकार है ह्रस्व, उससे पर में नकार है, वह नकार सम्य प्रथमिक वचनांत पद होने के नाते सुप्ति पदम से प्राप्त पद संज्ञा को लेकर के यह नांत पद है, गम अंत वाला पद है शं, उससे पर में अच्छुत का आद्य अवयव जो आकार है वह अच्छ है, वो सच के सूत्र अनुसार गमोर हसराज के गमन नित्यम के आधार पर गमुट आगम होना प्राप्त हुआ, तत् आनर्थक्यम तदंगेशु न्याय की सहायता से आपने गम का अवयभूता नकार को नुट मान करके नुट आगम कर दिए, जब नुट आगम हुआ तो स्थिति क्या हुआ संधन न धन अच्छुत अजनम जनम परिण संयोज्यम, इस न्याय के आधार पर वर्ण सम्मिलन करने पर रूप व रूप बनता है सन्नच्छुत, सन्नच्छुत एक और लंबी प्रक्रिया आ रहा है समाह श्रुति, समाहश्रुति समाहष्ठी एक वचन श्रुति सप्तमी एक वचन दो पदों से युक्त सूत्र है, षष्ठी एक वचन और सप्तमी का एक वचन, समो रुहस्यात् श्रुति, समो रुहस्यात् श्रुति, सम के मकार को रू आदेश होता है, श्रुट के पढ़ते हुए प्राप्त मोनुस्वार को बाध देता है, प्राप्त क्या है मोनुस्वार से मकार अनुस्वार होना, उसे बाद करके ये सूत्र क्या करता है, रू आगम करता है शुट रूप सकार हाल के पर रहते हुए। मांत से पद से अनुस्वार धली, यही था ना मोनुस्वार, मांत पद को अनुस्वार होता है हाल के पर रहते हैं, और ये हाल कौन है शुट का सकार, उसके पर्दे सम यह पद है, उस पद के मकार को प्राप्त अनुस्वार था, उसे बाद करके इस वर्तमान सूत्र से आपने रू कर दिया। दृष्टांत से समझ में आएगा, संधंसकर्ता, कर्ता शब्द आप जानते ही हैं, है ना, कर्ता होता है ना, कर्ता स्वतंत्र कर्ता, कल विचार हुआ था कर्ता, तो कर्ता पे क्या है सुट्टा का मूल गया सूत्र है, सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, कृदंत में आएगा सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, सम उपसर्ग हो अथवा परिउपसर्ग हो, परमे क्रिय धातु का रूप हो, क्रिय धातु का डुकरीकरण है, क्रिय धातु का रूप हो तब भूषण निर्गमान हो, इस समस्त पद के द्वारा भूषण निर्गमान हो तो उस क्रिय धातु को शुट्टागम होगा, शुट्ट भी कहा होगा आद्यंत और टकितों से क्रिय धातु के आदि में हो जाएगा, तो संधंसकर्ता स्थिति रहा, उस स्थिति में सूत्र लग रहा है समासुटी, धातु और उपसर्ग के बीच में समास हुआ, वैसे भी धातु और उपसर्ग संहिता नित्य होती है, समास होने कारण से भी नित्य है, परासनिकर संहिता से यहां संहिता संख्या का संपादन करने से संधिकारी जब होने लगा तो सर्वप्रथम मूनुस्वार की प्राप्ति हुई, क्योंकि संख्या है उपसर्ग है उसके अवय संज्ञा हो जाता है पद है, पद होने के नाते पदांत मकार है सम का मकार, उस पदांत मकार को अनुस्वार न प्राप्त हुआ, सरूपी हल्के पर रहते, उसे बाद करके ये सूत्र कहता है समाहा सूती, सम के मकार को प्राप्त अनुस्वार को बाद करके क्या आदेश करने बोल रहा है, रू आदेश करो, क्यों करे कब सुट के पर रहते, यहां सुट पर में है संपर्क कर तो भूषण सूत्र से हो रखा है, वो सुट के पर रहते हुए सम के मकार को प्राप्त अनुस्वार बाद करके सूत्र ने रू कर दिया, म को हो गया रू, तो क्या बना स धन सगरता, रू का वो चला जाता है र बचता है, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा, अत्र अव्यय है, अत्र अव्यय है, अनुनासिक प्रथमा का एक वचन, पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन, तू और वा ये दोनों अव्यय हैं, इस सूत्र में तीन अव्यय है दो सुबंत है, अत्र अव्यय है, तू अव्यय है, वा अव्यय है, अनुनास का प्रथमांत सुबंध है, पूर्व से षष्ठ्यंत सुबंध है, अत्र रू प्रकरणे रोह पूर्वस्य अनुनासिको वास्या, इस रू प्रकरण में यह आठ तीन दो का है सूत्र, इससे पूर्व आठ तीन एक में रू का प्रकरण शुरू होता है, और यह प्रकरण आठ तीन बारह तक जाएगा, आठ तीन एक से आठ तीन बारह तक, यदि आठ तीन एक से नहीं है वास्तव में शुरू होता है ये आठ दो छियासठ से, सजुषो रूह, सजुषो रूह, ये सूत्र है आठ दो का, ये ज्ञान मतवशर हो संबोध मत है, हाँ ये वो क्योंकि आठ दो छियासठ का है उसको न लेकर के मतु बसो संबोधन, मतु बसौर हो संबुद्ध सूत्र है दो प्रकरण है रूप प्रकरण ध्यान में रखना है हमारे पास अष्टाध्याय में दो रूप प्रकरण एक आठ दो में है एक आठ तीन में है इसलिए क्या बोल रहे हैं अत्र सूत्र में जाना पड़ा नहीं तो सभी रूप प्रकरण में हम लगा देते उस सूत्र वहां के सूत्रों से रू हो जाए तो भी सूत्र क्या कर देता पूर्व में जाकर अम्मा सूत्र डालेगा तो इन्होंने कहा कि नहीं आठ दो में जो रूप प्रकरण है उस रूप प्रकरण में ये सूत्र नहीं जाएगा ये जो आठ तीन एक से शुरू होकर के आठ तीन बारह तक जो चल रहा है रूप प्रकरण इसी में अत्र अनुनासिक पूर्व से इसे अत्र विशेषण देना पड़ा यदि रूप प्रकरण दो नहीं होता तो सूत्र में अत्र नहीं कहते पहला रूप प्रकरण आ गया आपको आठवें अध्याय दूसरे पाद में और दूसरा रूप प्रकरण आ रहा है आठवें अध्याय तीसरे पाद में और ये जो अत्रनाथ प्रस्तु हुआ आठवें अध्याय के तीसरे पाद रूप प्रकरण में काम करता है दूसरे पाद रूप प्रकरण में काम नहीं करता सर्वदंश करता अत्र रूप प्रकरण रोह पूर्वस्य अनुनासिको वास्या इस प्रकरण में जो रू हुआ है इस रू का पूर्व में कौन है रू का पूर्व में इस आठवें अध्याय तीसरे पाद के रू प्रकरण में जो रू हुआ है उस रू के पूर्व में विद्यमान जो भी अक्ष जो भी रहेगा वहां उस अक्ष को क्या करके पूर्वस्य अनुनासिक को वास्या अनुनासिक कर दिया उसको विकल्प से अर्थात रू हो गया चक्रबिंदु रखना है कोई जरूरत नहीं अध्यार क्या करना है पूर्व को अनुनासिक करना है तो पूर्व अच्छ को अनुनासिक होगा ही वो अनुनासिक ले रहा संस्कर्ता अनुनासिक हो गया संस्कर्ता था अब हो गया वो संस्कर्ता अत्र अनुनासिक पूर्व से पूर्वा सूत्र से अत्र रूपेण रो पूर्व से अनुनासिक को वास्या तो आठ तीन बारह नहीं है का नाम रेडी थे आठ तीन बयानबे पहला प्रकरण ऐसे आठ तीन एक से आठ तीन बारह तक इसमें तो कह रहे हैं मतु बसोरु संबुद्धो सूत्र से कानाम रेडिते आठ तीन बयानबे सूत्र तक है इस दूसरे प्रकरण के सूत्रों में बारह दे रहा है कानाम रेडिते में रू का आश है रू वहाँ भी है आ रहा है ना बारह में इसमें बारह ही है समझी लघु में तो बारह भी है एक मिनट रुक जाओ जल्दी में मैं आठ तीन बयानबे है नहीं कानाम रेडी फिर गलत दे रहा है ठीक है ठीक कानाम रेडी तो बारह में ही है इसमें गलत छापा है इसका छापने में गलती है बयानबे छाप दिया है तो अनुनासिक पक्ष हो गया विकल्प है ये जब अनुनासिक नहीं हुआ तो क्या होगा अनुनासिका परो अनुस्वार अनुनासिका परो अनुस्वार अनुनासिका पंचमी पर प्रथमा अनुस्वार प्रथमा तीन पदों से सूत्र है पंचमी प्रथमा प्रथमा पंचमी का एक वचन प्रथमा का एक वचन प्रथमा का एक वचन अनुनासिकात में लब लोक पंचमी है अनुनासिकात गर्द है अनुनासिकम विहाय अनुनासिक पक्ष को छोड़ करके रोह पूर्वस्मात रू से पूर्व में जो भी है उस पूर्व से परो अनुस्वार आगमस्या अनुनासिक तो वर्ण का धर्म था अनुनासिक आकार को अनुनासिक आकार आपने बना दिया वो आगम नहीं है अनुनासिक आकार को अनुनासिक कार आदेश कर दिया आपने पुरुष सूत्र में, लेकिन अनुस्वार कोई वर्ण का धर्म नहीं है, अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण है। अयोगवाह में बताया था ना मैंने, अयोगवाह वर्ण होते हैं ना, याद नहीं है किसी को भी, अयोगवाह वर्ण बताया था ना, विदित योग वर्ण समावनाय पाठो ये शांते अयोगाः तथापि प्रयोगान वाहयन्ति वाह अयोगाश्च वाह इति अयोगवाह केते विसर्जनीयः। विसर्ग है क्या आई उन डर के होंगे, उसके विसर्ग आया है वहां। उन 14 सूत्रों में जिन वर्णों का जिक्र नहीं किया गया किंतु प्रयोगों में सदा उपयोग में आता है, ऐसे जो विलक्षण वर्ण है उनका नाम अयोगवाह। जो वर्ण समामनाय में 14 सूत्रों में पठित नहीं है किंतु प्रयोगों में लगातार उपयोग में आ रहा है, ऐसे विसर्ग अनुस्वार जीवामूल्य उपद्मानीय यम और दुष्पृष्ठ, ये 6 प्रकार के वर्णों का नाम अयोगवाह। बहुत पहले लिखा है तुल्यास प्रतरम सवर्णम, जब भूल गए तुल्यास प्रतरम सवर्णम सूत्र में लिखा है। दुष्पृष्ठ किसको कहते हैं, ल और ल को, ल और ल को, ड को ल, ध को ल, अग्निमीले पुरोहितम ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ल का प्रयोग हुआ। दो दीर्घों के बीच में जो ड था उसको ल, ईडे ईडे के ईले पाठ हो गया। व्याकरण के अनुसार क्या है, ईडे ईड स्तुतौ धातु ईडे रूप बनता है, ईडे ईडात ईडे रे ईडी से ईडात ईडी दी ईडी ईडी वै ईडी वै, हिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब उसको अपने क्या कर दिया, ड को दो दीर्घों के पीछे पड़ते डकार को लगार उच्चारण हो गया, ईले पाठ हो गया, दुष्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण है, ये किसी का धर्म नहीं है। अनुनासिक के समान अनुनासिक उदात अनुदात स्वरित ये वर्ण धर्म है, अतएव वह एक धर्मावच्छिन्न वर्ण के जगह पर दूसरे धर्मावच्छिन्न वर्ण को आदेश कर सकते हैं, आगम करने की जरूरत नहीं। अनुनासिकतावच्छिन्न अवर्ण के स्थान पर अनुनासिकतावच्छिन्न अवर्ण को आपने आदेश कर दिया। ये जो अब कैसा था यह जो स्वामी हो ये कैसा है, अनुनासिकत्व रहित है अर्थात अननुनासिक आकार है, उसके जगह पर आपने क्या कर दिया, एक अनुनासिक आकार अनुनासिक धर्मावच्छिन्न आकार को आदेश कर दिया। इसलिए भिन्न भिन्न धर्मावच्छिन्न एक वर्ण जहां पर होता है वहां पर एक धर्मावच्छिन्न वर्ण के जगह पर दूसरे धर्मावच्छिन्न वर्ण को आदेश किया जा सकता है। कहीं जहां स्वतंत्र वर्ण हो वह आदेश या तो अकार को हटा करके अनुस्वार बैठ जाएगा, अकार को हटा के बैठेगा अनुस्वार फिर कहां बैठेगा, बचेगा क्या आकार घटाओगे तो स हल बचेगा, और हल से व्यंजनों से परमान स्वर रहेगा क्या, क्योंकि आपने नियम पढ़ा पहले ही तुल्या सूत्रांत में अंग अह इत अच पर अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग सदा अच से परम होता है, हल से परम होता ही नहीं। इसलिए आकार को हटा करके अनुस्वार बैठ नहीं सकता, आकार को हटाने के बाद कोई दूसरा अच्छा ही नहीं वहां जिसे परम अनुस्वार हो, स के अ को हटा दूं तो क्या हो जाएगा, स हल हो जाएगा, र भी हल हो गया, दो हल में कहां अनुस्वार बैठेगा। इसलिए इनको कहना पड़ा पूर्वस्मात् परो अनुस्वार आगमस्या, अनुनासिक पक्ष को छोड़ने के बाद दूसरे पक्ष में क्या करोगे, उस रू से पूर्व में, रू से पूर्व में कौन है आ, उस अ से पर में अनुस्वार बैठेगा, ध्यान में आ रहा है, तो अर्थात क्या होगा, स और र का बीच में घुसेगा, स के आकार और र का बीच में बैठेगा, लिखेंगे संस्कर्ता संस्कर्ता संस्कर्ता, ये स्थिति हो जाएगी, अ और र का बीच में अनुस्वार आगम हो जाएगा। रोहो पूर्व में आ, उससे परे अर्थात बीच में अकार बैठ जाएगा, अनुस्वार बैठेगा। रोह पुरस्मात परो अनुस्वार आगम स्यात्। तो दो पक्ष हो गया, एक अनुनासिक पक्ष एक अनुस्वार पक्ष। इसका 108 रूप बनते हैं, 108 रूप बनते हैं। यानी आपको हम यहां केवल दो ही बनाएंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल दो बना के छोड़ देंगे और बाकी 106 सिद्धांत कौमुदी में बनाएंगे। कि इसको एक दो को 108 बनाने में कई सूत्र लगते हैं, उनमें से कई आपको यहां लघु में है नहीं, तो सिद्धांत कौमुदी में आएगा। ऐसे हैं एक एक शब्द ऐसे हैं 509 रूप बनाते हैं। गवांग गोंग है ना, वो गोवंग गोवंग गोंग गवांग, इसका जो रूप जनाएंगे तो जब नपुंसकलिंग में रूप चलाएंगे इसका गोंची गवांची गो गो गोंग इधर गवांग जब बनेंगे तो 509 रूप बनता है। और संस्कृत का 108 रूप बनता है यहां सिद्धांतों में, इधर दो बना रहे हैं। और गवांग रूप या नपुंसकलिंग में जब चलाओगे शायद मेरे ख्याल से 40 कुछ रूप बनते हैं, 40-42 कुछ, और वहां 509 हो जाता है। और शुद्ध पाठ से आपने बनाया दो सिद्धांत का हो जाएगा 16। इसे परीक्षा पत्र में लिखा रहता लघु सिद्धांत कम सरण्य है कि नहीं, ये आरोप कर्तव्य है। अब दो स्थिति है, ये दोनों स्थिति में क्या काम बाकी है देखिए, एक एक करके करेंगे। ये दो स्थिति है, एक अनुनासिक पक्ष है एक अनुस्वार पक्ष है। परमेश करता सूत्र आता है खरवसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयो सप्तमी का द्विवचन है, विसर्जनीय प्रथमा का एक वचन है। दो पदों वाला यह सूत्र है। खरी अवसाने च पदांग सर्वस्य विसर्ग स्यात्। खरी अवसाने च पदांग सर्वस्य विसर्ग स्यात्। खर के परे रहने से यह अवसान में विद्यमान जो पदांत रू है रेफ है, चाहे रू का रेफ हो या स्वतंत्र प्रातिपदिक का खुद का रेफ हो या अन्य अन्य प्रकारों ने प्राप्त रेफ हो, रपरादि होकर के आ गया रेफ, कोई भी रेफ हो, इसलिए कहता है रेफस विसर्ग। रोर विसर्ग नहीं बोला, रेफस विसर्ग। ये तो चतुर्य प्रातिपदिक है, वह रू तो है नहीं, उसका भी रघ विसर्ग हो जाएगा चत्वार लघुवचन में चत्व रेफ को विसर्ग हो जाएगा। इसलिए रू को विसर्ग ऐसा नहीं कहेंगे, क्या कहा इन्होंने रेफस्य विसर्ग स्या, कोई भी रेफ हो प्रातिपदिका का अवयभूत रेफ हो आगम आदि से प्राप्त रेफ हो रपरादि होकर के हो गया हुआ रेफ हो या किसी भी प्रकार से आया हुआ रेफ हो, रू का भी रेफ हो तो भी हर जाने, कोई भी रेफ हो। लेकिन नियम क्या है, खर का पर में होना जरूरी है अथवा अवसान का विषय में हो तब उस पदांत रेफ को विसर्ग हो जाता है। तो ये जो रेफ है पदांत में है ना, ये सम्यक पद था, सम्यक पद था म को रू हुआ, इसे रेफ भी कहा पदांत रेफ है। ये जो रेफ है आपका पदांत रेफ, पर में खर है, यह अवसान का दृष्टांत नहीं है। स्कर्ता जो सकार है वो क्या है, वो खर है। यही सूत्र आप जब पहले पूछ रहे थे एक बार रामर में राम को विसर्ग कैसे हो गया, रा था, ये अवसान का दृष्टांत है। अवसान में रेफ है, इस रेफ को क्या हो गया विसर्ग हो गया, रामह रूप बन गया। अब खर के प्रति रेफ का दृष्टांत है, ये विसर्ग हो गया। प्राप्त संपुंगा नाम सो वक्तव्य है। विसर्ग कर देंगे प्राप्त कर देंगे, विसर्ग कर दो, एक बार वाशरी आता है विकल्प करने के लिए, वाशरी आएगा विकल्प करने, उसे बाकर क्या करेंगे संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य नित्य कर देंगे। इसलिए क्या हो गया विसर्ग पक्ष में लिख दो, स्थिति में आपने क्या लगाया था यहां विसर्जनीय विसर्ग हो गया। विसर्ग पक्ष में क्या होता है नित्य सकार होना पहले प्राप्त हुआ किस सूत्र से विसर्जनीय से सहार, एक सूत्र है विसर्ग संधि विसर्ग संधि प्रकरण में पढ़ेंगे आप विसर्जनीय से सह, इस विसर्ग को सकार आदेश करना प्राप्त हुआ नित्य करना प्राप्त, उसको पार करके शर होने के नाते वा शरीर विकल्प करने आया, उस विकल्प को भी बाल करके आपने क्या किया संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य नित्य ही सकार कर दिया, नित्य ही विसर्ग को स आदेश कर दिया। सम का विसर्ग हो, सम का अवयभूता विसर्ग हो, कि सम को ही सर हुआ है और सर का ही स हुआ है, इसलिए सम का विसर्ग है ये, या पुम का विसर्ग हो या काम का विसर्ग, सम पुम का किसी का भी विसर्ग हो उनको क्या होता है सो वक्तव्य नित्य ही सकार हो जाएगा। सम पुम और का शब्दों के विसर्ग के स्थान में सकार आदेश करना चाहिए, इसे क्या हो गया विसर्गों को सकार हो गया, रूप बन गया आपका संस्कर्ता। मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होगा पहले वाला, ये केवल नासिका से उच्चारण होगा, मुख नासिका वचन हो अनासिका नासिका अनुस्वार से ध्यान रखना है उच्चारण में भेद इतना ही, बाकी सब समान है। तो एक और दो, दो रूप बन गया, इसी प्रकार पुमादि का भी रूप बनाएंगे, उनको अगला सूत्र आएगा, इसको अभ्यास कर लीजिए पहले फिर आगे पढ़ेंगे।